tambola o tata Mokileza kubaruka o mama Lisoba na peto za kukola ho Lisoba na peto za kukola ho 20e siècle Mokileza koninga na onzambe Mokileza kubomba na onzambe Lisoba na peto za kukola ho Lisoba na peto za kukola ho Aya! Liwai poni motote Mwana mokembe ya kufaka ho Paka ya motope ya tikali Yengu nuka ye Liwai poni motote Mwana mokembe ya kufaka ho Paka ya motope ya tikali Mboka batata na biso babalaka basi na mbombote Kuna na mboka bankoko na biso baeba kakisa mindelete Tango ya kalamonili akoleka moto moido akobomba nae Tango na biso tosimi mondele tofukusi enda libanda mama Tango ya kalabatata na biso batambola kanda velo nzambe Tango na biso lipanda ekomito komiko tambola na vati Tango ya kalabatata na biso bakimako mosala ya soda Soda ye wana otata, abongisi mboka na biso Soda ye wana obama, ako kamba mboka ya zaye Ye mame mame mame, sase makina loka Makina loka, engunuka, engunuka Masiri mame, tren loka, tambora Ewa, ewa, ewa.